Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 6 dzień grudnia, jest już 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska chce informacji w sprawie zatrzymania byłego szefa SKW, generała Piotra Pytla. Sejm uczcił minutą ciszy policjanta, który zginął podczas akcji pod Wrocławiem. W serwisie też sprawa Michaila Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji. Szuka ukraińska policja. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Janusz Nosek został wezwany na dziś do prokuratury, informuje rzecznik prokuratury w Warszawie. Rano na polecenie śledczych zatrzymano innego byłego szefa SKW, generała Piotra Pytla. Rzecznik prokuratury nie wyjaśnił, czemu jeden z podejrzanych został zatrzymany w celu doprowadzenia do prokuratury, a drugi wezwany w zwykłym trybie. Rok temu obu generałom postawiono zarzut przekroczenia uprawnień poprzez podjęcie współpracy ze służbą obcego państwa bez zgody premiera. Platforma Obywatelska chce informacji w sprawie zatrzymania generała Pytla. Apeluje, by odbyło się to na specjalnie zwołanym posiedzeniu Komisji Obrony i Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Były minister obrony Tomasz Siemoniak z PO podkreśla, że generał Pytel to uczciwy oficer. Przypomina, że kilka lat temu sprawę badała już prokuratura i nie dopatrzyła się uchybień. Dodaje, że omawiano ją podczas posiedzenia speckomisji. To jest działanie Antoniego Macierewicza, które próbuje polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy, którzy służą w służbie kontrwywiadu wojskowego, przedstawić jako tych, którzy są rzekomo związani z obcymi wywiadami. To jest absolutnie haniebne. Tomasz Siemoniak przypomniał też, że współpraca SKW z FSB została podjęta w związku z planowaną ewakuacją polskich żołnierzy z Afganistanu przez teren Uzbekistanu i Rosji. W związku z tym niezbędne było kontrwywiadowcze zabezpieczenie tego rodzaju działania i stąd służby natowskie takie działanie podjęły. Potem inne decyzje, ewakuacja naszych wojsk nastąpiła przez Pakistan. Natomiast naprawdę wszystkie służby świata współpracują ze sobą, także państw rywalizujących i absurdalne jest to, co robi Antoni Macierewicz w tej sprawie, używając prokuratury, próbując rzucić jakiś cień na naszych funkcjonariuszy w tej kwestii. W toczącym się od grudnia zeszłego roku śledztwie w tej sprawie w charakterze świadka zeznawał były premier Donald Tusk. Sejm na rozpoczętym przed godziną posiedzeniu zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Wnioski opozycji o odroczenie obrad i o to, by Izba nie zajmowała się przepisami na temat sądownictwa, zostały odrzucone. Posłowie uczcili minutą ciszy poległego w akcji Wiszni Małej policjanta. Wnioskował o to poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Czartoryski. Zginął człowiek. Funkcjonariusz państwa polskiego, policjant na służbie, zamordowany z broni maszynowej, zostawił żonę i dwoje dzieci, 8 i 12 lat. Chwilą ciszy i modlitwą uczcimy śmierć tego człowieka. Do tragicznej w skutkach strzelaniny doszło w ostatni weekend, w nocy z soboty na niedzielę, kiedy policjanci zatrzymywali włamywacze do bankomatu. Doszło do strzelaniny, bandyta otworzył ogień z kałasznikowa. Na miejscu zginął policjant, 3 zostało rannych. Michail Saakaszwili nie zgłosi się do prokuratury. Byłego prezydenta Gruzji szuka ukraińska policja. Zdaniem śledczych polityk otrzymał pieniądze od ludzi z otoczenia byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, którzy są na Ukrainie uważani za grupę przestępczą. Michail Saakaszwili stwierdził, że nie pójdzie na spotkanie ze śledczymi, bo jego zdaniem ukraiński prokurator generalny pełni swoją funkcję niezgodnie z prawem. Jest za to gotów, jak dodał, przyjąć śledczych w miasteczku namiotowym, w którym dyżurują jego zwolennicy. Wczoraj ukraiński prokurator generalny uprzedził, że jeśli Michail Saakaszwili sam nie zgłosi się do prokuratury, to policja użyje wszelkich środków, aby go tam przyprowadzić. Jurij Łucenko dał Michailowi Saakaszwilemu 24 godziny na przyjście do prokuratury. Dziś oddziały policji dokonały szturmu na miasteczko namiotowe pod ukraińskim parlamentem, w którym znajdują się zwolennicy byłego prezydenta Gruzji. Poturbowanych zostało kilku protestujących. Funkcjonariusze oświadczyli, że działali na polecenie prokuratury. Wczoraj ukraiński prokurator generalny przedstawił nagrania, które mają być dowodem na to, że Saakaszwili otrzymał na organizację protestów pieniądze od oligarchy związanego z eksprezydentem Janukowyczem. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wczoraj ukraińska służba bezpieczeństwa zatrzymała polityka i przeszukała jego kijowskie mieszkanie. Zwolennicy Saakaszwilego uwolnili go z policyjnej furgonetki. Najmłodsi wyczekują na świętego Mikołaja i prezenty. Radość dzieci z podarków jest jednakowa pod każdą szerokością geograficzną. Nie zależy też od czasów, w jakich przyszło im żyć. Starsi mieszkańcy Rzeszowa tak wspominają spotkania ze świętym Mikołajem w czasach PRL-u. Czekało się, to było przeżycie. Czasy były trudne. Ten Mikołaj się naprawdę starał. Przede wszystkim cytrusy, słodycze. Piżamka, pantofle, jakaś zabawka, no coś słodyczy. Ten czas w tych latach, 40-50 latach to nie było tam kokosów, bo to i rodziców nie było stać. Kupili to, co trzeba było do domu. Święty Mikołaj był niezwykły, tajemniczy, ubrany w piękne szaty, jak na tamte czasy. Jako baczny obserwator, każdy

Always Not My Baby to piosenka dnia w Trójce dzisiaj, 6 grudnia. Jeszcze Państwo ten utwór usłyszą, a teraz już... Anusz Widelec. A teraz już Anusz, Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy karmić świętego Mikołaja. I teraz tak, jeśli jeszcze do Państwa nie przyszedł, jeśli nie dostali Państwo jeszcze prezentu... Niemożliwe. Niemożliwe? No możliwe, ja nie dostałam na przykład, ale ja znam powód, ponieważ nie było ciasteczek, więc mają jeszcze Państwo, ja również mam jeszcze szansę na prezent. Wystarczy coś upiec. Ekspresowy przepis od Uli Stępniak. Możemy mu zrobić fajną mafinkę, postawić szklankę mleka, tak żeby sobie popił później. I tak, do zrobienia babeczek potrzebujemy 1,5 szklanki mąki, 1 szklankę cukru drobnego, takiego do wypieków, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 0,5 łyżeczki sody, z tym, że to też można zredukować troszeczkę tą ilość, 0,5 łyżeczki cynamonu, 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej, 2 szczypty soli, 2 jajka, 0,5 szklanki oleju słonecznikowego i 1 szklankę startej marchewki. Składniki suche mamy w osobnej misce, składniki mokre osobno i marchew dodajemy na samym końcu, czyli najpierw przygotowujemy wszystkie suche składniki, mieszamy, wszystkie mokre mieszamy, później mieszamy suche z mokrymi i jak to nam się ładnie połączy, dopiero na samym końcu dodajemy marchewkę. Całość rozkładamy do papilotek, tak wkładamy do blachy, do pieca. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni i to są babeczki, które pieką się dość długo, one są w ogóle dosyć ciężkie. Pieką się około 30 minut, tak? Trzeba po prostu sprawdzać i do suchego patyczka muszą się piec. Babeczki świetnie smakują z kremem cytrynowym. Czyli jest to taki klasyczny przepis na mafiny. No i mam oczywiście również przepis na krem cytrynowy dla ambitnych. Proszę notować. 50 gramów cukru pudru, sok i skórka otarta z jednej cytryny, 50 gramów miękkiego masła, 200 gramów serka śmietankowego. Wszystko to łączymy, mieszamy, nakładamy na babeczki, no i czekamy na świętego Mikołaja. Ale jeśli okaże się, że nasz święty Mikołaj nie lubi takich babeczek marchewkowych, no to na pewno chętnie zje pierniki, a ten przepis przyda się Państwu również przed świętami, bo Ula Stępniak ma przepis na takie ekspresowe pierniki dla spóźnialskich, takie, które są gotowe w 24 godziny i nie muszą leżakować w puszce ze skórkami jabłek po to, żeby zmiękły. Proszę przygotować 300 gramów mąki pszennej, 100 gramów mąki żytniej, 2 duże jaja, 130 gramów cukru pudru, 100 gramów masła, 100 gramów miodu, łyżkę kakao, łyżkę sody oczyszczonej. Co jeszcze? No, jest jeszcze tam kilka składników. Ten przepis Ula Stępniak ma zapisany w specjalnym notatniku. Są mięciutkie, zaraz praktycznie po upieczeniu i są takie dosyć puszyste. Miód najlepiej, żeby był sztuczny do pierników, jeżeli one mają być szybkie. Jeżeli mogą sobie odstać faktycznie te 3-4 tygodnie, to wtedy możemy użyć miodu naturalnego i wtedy dobrze też, żeby ten miód był albo akacjowy, taki bardzo delikatny. Natomiast jeżeli nam zależy na tym, żeby one szybko zmiękły, no to wtedy miód sztuczny. Jedna łyżka przyprawy do piernika to może być przyprawa kupiona w sklepie, ale też bardzo dobrze jest zrobić taką przyprawę samemu. Wtedy to zupełnie jest inny aromat. Jak zwrócimy uwagę na to, co mamy w sklepach, te gotowe przyprawy, na pierwszym miejscu bardzo często jest cukier, a te dodatki wszystkie, no to już jest jakieś tam śladowe faktycznie ilości, więc jeżeli taką przyprawę zrobimy sami bez dodatku cukru, no to wtedy te pierniki w ogóle inaczej smakują. I teraz tak, wszystkie składniki łączymy ze sobą, pamiętając o tym, że masło jest rozpuszczone i że jest przestudzone. Jak je ze sobą wszystkie połączymy, wtedy je po prostu rozwałkowujemy. Ciasto może nam się przyklejać do blatu, do wałka, wtedy delikatnie podsypujemy je mąką, rozwałkowujemy na około 3-4 mm, no i wstawiamy do piekarnika na 180 stopni, 8-10 minut. Trzeba uważać, ponieważ te pierniki urosną podczas pieczenia, więc układać trzeba na blasze w niewielkich odstępach. No i przyprawa do piernika, to też się Państwu przyda do różnych wypieków świątecznych. W tej domowej musi się znaleźć cynamon, goździki, anyż i gałka muszkatołowa. Można dodać odrobinę kardamonu, choć on jest bardzo intensywny i może nam zdominować aromat całej tej przyprawy. Wszystko ma być utarte albo zmielone, najlepiej w młynku do kawy i gotowe. Przynęte dla Mikołaja dzisiaj przygotowywała Katarzyna Pruchnicka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A jeśli Państwo nie zdążyli zanotować, to proszę szukać archiwum cyklu Anusz Widelec na stronie polskieradio.pl/trójka. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły.

To Big Love i Fleetwood Mac. Oczywiście teraz przyda się numer 227 trójek. Zaproszenia na koncert niedzielny o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Varieté przy telefonie Gabriela Darmetko. Proszę zadzwonić 227 trójek. A my wracamy do Helsinek, do Finlandii. Tam jest Paweł Drost. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam. Próbowaliśmy okrężną drogą ominąć Rovaniemi, ominąć temat brodatego w czerwonym kubraku burmistrza Rovaniemi, jak to ustaliliśmy, ale się chyba nie da. No dobrze, nie da się, to powiem coś o tym fińskim świętym Mikołaju, bo jego historia w Finlandii tutaj jest dosyć złożona i zawiera w sobie kilka zwrotów akcji. W języku fińskim święty Mikołaj to joulupukki i tak się państwu przedstawi ten Mikołaj z Rovaniemi, jeżeli państwo go tutaj spotkają na swojej drodze. No i tej nazwy używa się tutaj do dziś, ale kilka wieków wstecz podobnie nazywana była postać, która była kojarzona z osobą starego mężczyzny, który w styczniu w stroju przypominającym kozła chodził od domu do domu, prosząc o resztki ze świątecznego stołu. W historii Mikołaja z Finlandii ważną rolę odegrał też nasz kolega po fachu, pewien fiński dziennikarz radiowy. Dokładnie 90 lat temu w czasie audycji radiowej ogłosił, że Mikołaj mieszka na wzgórzu Korvatunturi. No od siła radia, swoją drogą jestem ciekaw, że gdybyśmy teraz, Kasiu, powiedzieli w trójce, że na przykład święty Mikołaj mieszka, powiedzmy, na Kasprowym Wierchu, to czy Polska by uwierzyła? To może się kiedyś przekonamy. W każdym razie fiński Mikołaj mieszka według tego dziennikarza na Korvatunturi, Finowie w to podobno wierzą. To wzniesienie znajduje się w środkowo-wschodniej Laponii. A dlaczego mieszka tam Mikołaj właśnie? Ponieważ ta niewielka góra ma jakby kształt ucha, więc dzięki temu Mikołaj wszystko słyszy i o wszystkim wie. Podobno. No i teraz przenosimy się nieco dalej na południe, do Rovaniemi. Bardzo złożona historia II wojny światowej na terenie Finlandii sprawiła, że to kilkutysięczne miasteczko było niemal doszczętnie zniszczone, aż w 1950 roku na miejsce przyjechała Eleonora Roosevelt i rozpoczął się boom i popularność Rovaniemi, która zwiększyła się tym bardziej, kiedy w 1985 roku na rogatkach Rovaniemi powstała wioska świętego Mikołaja, gdzie jak wieść niesie, oraz jak przekonują władze Rovaniemi, mieszka Mikołaj we własnej osobie. No i tutaj możemy wrócić do twojego pytania, Kasiu, sprzed chyba pół godziny. Czy byłem u świętego Mikołaja? No właśnie. Owszem, przyznaję, byłem, ale co podkreślam, byłem służbowo, więc w zasadzie było to spotkanie dwóch pracowników. On był w pracy i ja byłem w pracy. To bardzo miło dostać taką delegację do świętego Mikołaja, mam wrażenie. Prawda? Uwierzyłeś na nowo w świętego Mikołaja? Zaraz ci powiem, ale najpierw muszę cię zapytać, czy wiesz, jak święty Mikołaj się zwraca do dzieci, kiedy przychodzi do nich z prezentami? Po fińsku. Nie pamiętam, jak się zwracał do mnie, kiedy była mała, bo domyślałam się, że to ten właśnie oczywiście przychodził. Po fińsku prosto mówił. Z głowy pamiętam, że mówi onko stalla kill telajapsia, czyli czy tu są dobre dzieci, tak, czy tu są grzeczne dzieci. Tak jakbym to już kiedyś słyszała, tak rzeczywiście. Mówi. Prawda? Prawda? A czy uwierzyłem świętego Mikołaja? Jak obejrzę sobie relacje z internetu, bo to pomieszczenie, gdzie święty Mikołaj przesiaduje, tam są umieszczone co najmniej dwie kamery, które na bieżąco transmitują, co tam się dzieje, więc sobie muszę to nagranie obejrzeć i jak zobaczę sam siebie jeszcze raz z perspektywy zewnętrznej, jak się z świętym Mikołajem witam i jak z nim rozmawiam, to pewnie uwierzę. A czy to służbowe spotkanie okazało się owocne? Tak, nawet coś przywiozłem w związku z moją wyprawą służbową do świętego Mikołaja, ale o tym powiem już wkrótce. Myślę, że coś będzie na ten temat wiadomo na antenie trójki pewnie w ciągu najbliższych dni. Bardzo dziękuję. Paweł Drost z Finlandii, z Helsinek, ale jeszcze relacje Pawła państwo dzisiaj usłyszą. Gdzie? W popołudniowym wydaniu zapraszamy do trójki po 16. I to nasze służbowe spotkanie w do południa tym samym się kończy. Bardzo dziękuję. Paweł Drost. Christmas. wishing, hoping, praying for this day. Now I sit and watch them, the little ones I love, so excited by the way. Smashing Pumpkins wprowadzili nas w nastrój. Michał Margański jest już w studiu. Proszę się ujawnić. Ho, ho, ho! O, właśnie, bo dzisiaj Michał Margański przedstawia się jako Mikołaj. Co prawda brody nie ma, ale są prezenty. No jesteś na czarno ubrany. Czyli jak, prawie jak Mikołaj. Potrójne pasmo przenoszenia. Specjalne wydanie potrójnego pasma, a wszystko za sprawą festiwalu, na którym stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. W moim przekonaniu jest najbardziej szlachetny, najbardziej progresywny, edukacyjny i organizowany w najpiękniejszych z możliwych lokalizacji. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Mnie dziś towarzyszy duża ekscytacja, no bo już za chwilę przedstawimy pierwszych artystów, którzy między 28 dniem czerwca a 1 lipca, rzecz jasna 2018 roku, wystąpią na Nowej Muzyce. A pomoże nam w tym Adam Godziek, szef tego festiwalu. Dzień dobry, cześć. Rozpoczynamy projekt Nowa Muzyka 2018. Jak co roku dużo zmian. Oprócz terminu, o którym wszyscy wiemy, znów zmieniamy ilość i rodzaj scen. Na pewno bardzo zaskoczymy drugą sceną w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ale o tym będziemy rozmawiali, myślę, przy najbliższym spotkaniu. Za niedługo także ogłosimy koncert zamknięcia w NOSPR, czyli potwierdzamy to, jak od paru lat układamy festiwal, czyli 4 dni, w tym 2 w NOSPR-ze. Będą fajne zaskoczenia i od czwartku do niedzieli intensywnie, bardzo różnorodnie. Mamy ciekawe pomysły na aranżację terenu, w tym to, co będzie się działo także poza scenami muzycznego, także orkiestrowego. Jakaś minimalna zajawka była podczas jingla zapowiadającego zmianę terminu z orkiestrą górniczą. Kalcz może też będzie. kompozycja Grey z najnowszej płyty Kolsza w interpretacji orkiestry górniczej, która wjechała szybem kilkadziesiąt metrów nad ziemię, aby obwieścić wszystkim nowy termin festiwalu, czyli od czwartku do niedzieli, między 28 czerwca a 1 dniem lipca 2018 roku. Trzymamy Adama za słowo z tym Kolszem. Dziś jednak same pewniaki. Organizatorzy odsłaniają karty i przedstawiają pierwszych artystów, mówi Adam Gociek. Po pierwsze Muramasa, brytyjski producent, między innymi pierwsze miejsce na brytyjskim, amerykańskim Spotify'u z singlem Love Sick. To taki ukłon w stronę naszej młodej publiczności. Nightmares on Walks, czyli ikona Warp Records. Powracają z nową płytą, singiel już znamy, czekamy na nową płytę. Na pewno świetny live na głównej scenie. To takie granie, które bardzo lubimy. Jak co roku będzie także bardzo jazzowo, z czego się oczywiście cieszymy, bo to najbardziej kochamy. I bardzo różnorodnie jazzowo, czyli Soylent Pimp z Japonii. Myślę, że tegoroczna płyta na polskim rynku, czyli Macecki Młynarski Jazz Band z dużym projektem koncertowo-festiwalowym. I do tego młody artysta pochodzący z Nowej Zelandii, Jordan Raki, z pełnym live'em, z dużym zespołem. Do tego jazzu, o którym mówił Adam, dziś jeszcze wrócimy, bo właśnie dlatego powiedziałem tak wiele dobrych słów o tym festiwalu, ponieważ mam wrażenie, że mało kto potrafi przecinać tak wiele stylistycznych, odmiennych światów, no i tak odważnie łączyć przeróżne stylistyki, a wśród wielu z nich, jak zawsze w Katowicach, brzmieć będzie potężna elektronika. Wiesz, Detroit Techno i tu taki najlepszy przedstawiciel setów DJ-skich z Detroit, czyli DJ Stingray, winylowych płyt, dwugodzinny set na scenie RBMA. Warg, mój osobiście chyba najbardziej wyczekiwany booking. Go słuchałem w jednym z klubów lizbońskich. Już sam fakt, jak on wygląda, jak gra, jaki ma przekaz i do tego, jaką prezentuje na pewno nietuzinkową, jedyną swoją rodzaju muzykę, powoduje, że to na pewno będzie jeden z większych i najważniejszych występów na scenie klubowej festiwalu Nowa Muzyka w przyszłym roku. Stosunkowo młodzi, jak i już uznani artyści i producenci. Jazz i elektronika, zarówno ta ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy. Przed nami kolejne ogłoszenie. Tym razem będzie to bardzo szanowany producent z Niemiec. Errol Smith wraca po 13 latach z nową płytą. Dla mnie numer jeden płyta techno w tym roku. Zresztą w wielu podsumowaniach na całym świecie została zauważona i też w czołówce. My go poznaliśmy na Elektroklubie, gdzie też był takim największym pozytywnym zaskoczeniem. Teraz przyjeżdża z live actem, z nową płytą. Errol Smith na scenie RBMA w 2018 roku na nowej muzyce. Bardzo ciekawy, specjalny duet, czyli Halal and Relaxer. To małżeństwo, czyli Aurora Halal i jej mąż Daniel, znany jako Ital, zagrają live'a razem. Bardzo rzadko razem występują, razem przyjeżdżają. Chcieliśmy taki specjalny projekt na nowej muzyce. Teraz Egzotyka, grupa założona w Palestynie, mieszkająca w Jordanii. 47 Soul, czyli arabski hip-hop z elektroniką. Widzieliśmy ich w tym roku na festiwalu Womex w Katowicach, obok Gato Preto. Zdecydowanie najlepszy koncert. No dla mnie totalna petarda na żywo. Także przyjeżdżają chłopaki do nas. Następnie troszkę wracamy do elektroniki. Duet z Izraela Red Axis. Myślę, że dosyć szeroko znany, bo świetna ostatnia płyta, poprzednia płyta. Wiele świetnych singli, produkcji. Natomiast ja także ich znam z bardzo dobrych DJ setów i z takim dwugodzinnym DJ setem Red Axis przyjadą do Katowic w przyszłym roku, w czerwcu. Raz amerykański producent Fotej. To jeden z pierwszych artystów ogłoszonych sceny Carbon, gdzie kuratorem jest Wojtek Kucharczyk. Kontynuujemy tą współpracę. Znów jest pomysł na trochę inną nazwę, scenografię i tak dalej. Za niedługo więcej szczegółów. A te szczegóły z dziś, już za chwilę na naszych facebookowych stronach, na stronach trójkowych. Rzecz jasna na stronach również festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. W 2018 roku odbędzie się on na przełomie czerwca i lipca. I tak jak wspomniałem, chciałbym zakończyć i wrócić poniekąd do jazzu, do tego wszystkiego, co właśnie łączą organizatorzy nowej muzyki, no bo tam właśnie pojawia się najbardziej wysublimowany, ale też bardzo progresywny jazz. Przed nami utwór zespołu Soil and Pimp, czyli jazzowej kapeli, uwaga, z Japonii. To jest naprawdę absolutna petarda. Zobaczymy, jak to wszystko będzie brzmiało i będzie wyglądało na 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Trzeba przyznać, że buja prawie tak samo jak fińskie tango. Soil and Pimp Sessions to zapowiedź festiwalu Nowa Muzyka od Michała Margańskiego prosto z Tokio, a teraz zapowiedź nowej płyty Franza Ferdinanda. Slowly descending. Opening line leads an uncertain ending. Always and always and always ascending. The chords seem to cross, but transcending, always and always and always ascending, pause the progression, but I na tym dzisiaj prawie kończymy, choć jeszcze oczywiście przed nami kolejny odcinek powieści Jakuba Małeckiego Rdza. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Kłaniamy się, dziękujemy. Do usłyszenia. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają Jakub Małecki Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek 13. Mógł na ten list nie trafić, mógł go nie przeczytać, ale trafił, przeczytał. Siedział teraz w pizzerii Laguna przy Kościuszki, siedział sam. Godzina 22:45, czwarte piwo dopite. Kartka na stole przed nim, pismo wciąż to samo, wciąż znajome. 4 piwa na nic. Przeczytał list 100, 1000 razy, nieważne. Znów spojrzał na kartkę. Chciałem ci ściąć tą topolę. I co? Po co ja w ogóle przez ciebie i przez nią teraz nic nie mówię, nic? Przecież ja byłem normalny. Ja tak nie chcę, słyszysz? 31 słów bez daty i podpisu. 31 koślawych słów na kartce w kratkę o postrzępionym brzegu. Szymek czytał je w kółko i oddychał głęboko. Koluszki, wuj i praca na poczcie. Życie bez życia. A i tak od budzika i hojen nie da się uciec. Hojny przyjdą do ciebie same. W ten czy inny sposób przyjdą i będziesz siedział w pizzerii Laguna przy Kościuszki nad czwartym piwem z szumem w głowie. Złożył kartkę, zapłacił i wyszedł w chłodną noc. Drugi list przyszedł 11 dni później. Szymek udawał przed sobą, że nie przeszukuje całej sterty, że nie wypatruje znajomego pisma. Wreszcie trafił, znalazł, jest, do ojca. Biała koperta, brak znaczka. Jak przestałem mówić, to wszyscy teraz na mnie patrzą tak, jakbym nigdy nie mówił. A przecież ja byłem normalny. Poszedłem dzisiaj za oborę posiedzieć. Ta stara brona to tak zardzewiała, że aż się rozpadła. Rdza sama leży, płatki takie jakby, ale część to wsiąknęła w ziemię i gdzieś sobie jest. Tata, ja nic nie mówię. Nie mogę mówić, co to jest. Jacek. Następny, 2 dni później. To nie jestem ja. To nie ja, ja jestem normalny. Ja umiem mówić wszystko przez ciebie. A dzisiaj widziałem pod sklepem Hołowczyca i czy on też nie był kiedyś normalny? Może był. Wujowi ani babci nic nie powiedział. Co miałby powiedzieć? Powiedział tylko Werze przez telefon. Na jednym wydechu, zanim zdążyła rzucić choćby... Cześć. Wysłuchała go. Pytała, czy jest pewien. Był. Pytała, czy listów było więcej. Nie wiedział. Pytała, czy on powinien je w ogóle czytać. Czy to jest w porządku? Przecież to budzik. Kiedyś kolega. Później unikali tego tematu. Opowiadał już tylko zmyślone życiorysy odbiorców i nadawców. Tak jak dawniej. Choć niewiele już było jak dawniej. Raz w miesiącu odwiedzał Werę w Warszawie. Pytania o budzika zbywał. Zapewniał, że po tamtym trzecim liście wszystko się skończyło. Listy przychodziły regularnie, co 2-3 tygodnie. Zawsze zaadresowane tak samo, zawsze spisane na takiej samej kartce w kratkę. Wczoraj szedłem pod wiatrak, to się zatrzymałem tam, gdzie ta stodoła się spaliła, jak była wojna. Z tymi, co się tam spalili, to może jest tak samo jak z tą broną, co po niej została rdza. Może oni też trochę tu zostali i trochę jeszcze gdzieś tu są. Nic nie mówię, ciągle nic, nic, nic. A tej rdzy po bronie to do domu wziąłem, trzymam w szklance. Szymek chował je w szufladzie i zabierał do domu. Procedura nie przewidywała tego, że pracownik poczty osobiście może znać nadawcę i adres, na którym mógłby list odesłać, więc Szymek nie odsyłał listów budzika. Składował je pomiędzy stronami komiksów. Były bezpieczne w światach bardziej kolorowych niż ten. Rytm kolejnych tygodni wyznaczały listy od budzika. Szymek kilka razy dziennie przetrząsał sterty niczyjej korespondencji. Czasami zostawał po godzinach, żeby sprawdzić przesyłki segregowane przez innych pracowników. Bał się przegapić któryś z listów. Bał się, że któryś już przegapił. Układał je później w domu po kolei, czytał wszystkie naraz, próbował wydobyć z nich sens. Budzik pisał o wszystkim, co mu przyszło do głowy. Zwykle w paru urywanych zdaniach i bez większego ładu. Szymek czuł się, jakby podglądał ten skrawek życia budzika przez dziurkę od klucza. Zbyt małą, by dostrzec coś sensownego. Jednak na tyle dużą, by chciało się dalej stać i patrzeć. Coraz częściej czekał, aż wuj położy się spać, a wtedy wyjmował z szafy plik kart zootechnicznych i cienkim flamastrem kolorował krowy. Kolorując krowy, przypominał sobie bozię krążącą wokół domu i pralkę, w której chował przed tą bozią zabawki. Kilka razy pomyślał, że chciałby mieć teraz taką wielką pralkę, do której mógłby wejść. Gdy zasypiał, śnili mu się rodzice, babcia, Budzik i Wera, najczęściej wszyscy razem, wymieszani i odgrywający nawzajem swoje role. Zdarzało się, że wszyscy oni kopali go obok przystanku autobusowego. Zdarzało się, że i on kopał z nimi. Nadal nie wiedział, dlaczego tamtego dnia Budzik i inni na niego napadli. I czasami nachodziła go myśl, że być może oni też nie wiedzieli. Wera przyjechała bez zapowiedzi. Czekała na niego w parku naprzeciw poczty, zamyślona, z niewielką beżową walizką u boku. Odpadła ze studiów, właściwie zrezygnowała, właściwie nieważne, nie studiuje i już. Nie chce wracać do Hojen, pomieszka jeszcze w Warszawie, ale później to nie ma pojęcia. Prawo jej nie interesuje, może chciałaby na coś innego, ale nie wie na co. Zaczął ją uspokajać. To nie koniec świata. Nigdy nie jest koniec świata. Wszystko się ułoży. Wszystko będzie dobrze. Położyła mu palec na ustach. A żeby było śmieszniej, to jestem w ciąży. Bądź mężczyzną, powtarzał sobie w myślach. Bądź mężczyzną, facetem. A choćby i trochę chłopcem bądź, bo tak trochę to chyba można. Tylko nie bądź tym, kim właśnie chcesz być. Babcia przez całe życie mówiła mu, jak to niby u mężczyzn najważniejsza jest odwaga i poczucie humoru, a przecież z poczuciem humoru było nie najlepiej, więc co, jeśli... W ciąży? Powtórzył. Wera obracała w dłoniach jakiś papierek, bilet, opakowanie, po czymś nie wiedział. To jest prawie zabawne. Odetchnęła, spojrzała na niego. Prawie. Zanurzył dłoń we włosach. Bardzo chciał coś powiedzieć. W głowie szum. Jaszczur, jaszczur. Ojcem będziesz. Człowieka będziesz miał swojego, żywego, prawdziwego. Życie się zmieni, wszystko się zmieni. Następnego dnia przeczytał ostatni list od Budzika. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka Steve Nash. Gościnnie Jansuś Fiło. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN. Sine qua non. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki. Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert.